będzie o pomocy. Pomorze. Pomorze Zachodnie oraz Podkarpacie. Tam przejdą burze, w pozostałych regionach możliwe przejaśnienia, ale w całym kraju trzeba się spodziewać dziś deszczu i chmur. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ho, ho, ho! Dla wszystkich grzecznych dzieci idących do szkoły i dla rodziców od czwartku do niedzieli w Media Expert smartfony, tablety i laptopy taniej nawet o 400 zł w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 6. No to co, liczymy słuchaczy, którzy już wstali o poranku? A, trochę nas jest. Ale żeby powiedzieć, że siła nas, to jeszcze za mało. Ranek@polskiradio.pl 71335 albo 22 i 7 trójek. No i przypomniał się Billy Joel, 11 minut po 6. Oj, chłodny dziś poranek, chłodny. Ostrzegamy i przestrzegamy. Warszawa będzie dziś najchłodniejszym miejscem i o poranku to już można odczuć. Takie życie. Kończy się sierpień, powoli zaczynają się chłodne dni. No może przymrozki niekoniecznie, aczkolwiek o zwierzętach prosimy pamiętać. A tak przy okazji, Zwierzętom trzeba pomagać, ale ci, którzy chcieli pomóc na przykład papugom zmienić obywatelstwo i papugi im uciekły, mogą mieć problem. A w zasadzie problem będziemy mieć dziś, o tym powiemy, my wszyscy już niebawem. Na razie 12 minut po 6, więcej nie zdradzę, proszę słuchać do 9. Będzie też o parkowaniu, to zawsze wdzięczny temat. Sarenka na mrozie nie może, czeka na ciepły oddech. Leśniczy ją głaszcze, bo udzieli się naje dosyta. Sarenka na mrozie nie może, czeka na ciepły oddech. Leśniczy ją głaszcze, bo udzieli się naje dosyta. Hieta kanno kuga, tamara nai, atakakai. Sarenka na mrozie nie może, czeka na ciepły oddech. Leśniczy ją głaszcze, po udzieniu się naje dosyta. Sarenka na mrozie nie może, czeka na ciepły oddech. Leśniczy ją głaszcze, po udzieniu się naje dosyta. Przypomnieniu, by dokarmiać zwierzęta, sarenka. Co prawda na mrozie nie może, mrozów jeszcze nie ma, ale już proszę szalik sobie przygotować gdzieś, a dzisiaj to można chyba nawet założyć i zarzucić na szyję. Autopromocja. Biegam, bo lubię. Tak mówi o sobie coraz więcej osób. My też biegamy, bo lubimy. I mówimy o tym w Trójce w każdy czwartek o 17.20. Zapraszamy też wszystkich niezdecydowanych i tych, którzy już bieganie polubili, na zajęcia pod okiem profesjonalnych trenerów w całej Polsce co sobotę o 9.30. Do usłyszenia i do zobaczenia. Krzysztof Łoniewski i Paweł Januszewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor, firma Athena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Autopromocja. No i prognozę pogody i to, co napisał pan synoptyk, państwo potwierdzają, bo na Podkarpaciu wyjątkowo ciepły poranek, tam plus 15 stopni, co prawda ciśnienia nie ma, ale może się znajdzie. Korespondencja już otwarta od poranka, ale teraz otwarte także gazety. Zajrzymy do nich. Maja Borkowska, dzień dobry. Dzień dobry. Dziennik Gazeta Prawna, na pierwszej stronie artykuł temat: szkolna wyprawka zrujnuje domowy budżet. Komplet książek i przyborów może kosztować 900 zł. Ministerstwo Edukacji Narodowej chwali się, że na 10 dni przed rozpoczęciem roku szkolnego udało mu się dostarczyć darmowy elementarz do wszystkich województw. 1 września książkę bezpłatnie wypożyczą uczniowie pierwszych klas szkół podstawowych. Dodatkowo placówki dostaną też dotacje na materiały ćwiczeniowe. To 75 zł na jednego ucznia. Ta reforma podręcznikowa, jak przekonuje rząd, odciąży portfele rodziców. Sęk w tym, że tylko małej części z nich. Do pierwszych klas pójdzie bowiem zaledwie około 10% wszystkich uczniów. Rodzice pozostałych 90% muszą być przygotowani na, jak wynika z kalkulacji dziennika, horrendalne wydatki. O tym dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie. Gazeta Polska codziennie. Taśmy Brody w rękach rosyjskiej mafii. Nagrania z rozmów Piotra K., pseudonim Broda, z wpływowymi polskimi polskimi politykami z otoczenia Donalda Tuska zostały wywiezione do Rosji. W rękach mafii i służb są m.in. zapisy rozmów z byłym ministrem sportu Mirosławem Drzewieckim. To oczywiste zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, alarmują byli szefowie CBA. I o tym Gazeta Polska codziennie. Pierwsza strona Rzeczpospolitej. Nie będzie baz NATO w Polsce. Sojusz nie chce drażnić Rosji. Na stałe wojsk paktu nad Wisłą nie będzie, zdecydują przywódcy za 2 tygodnie. Nie sądzę, aby w dokumentach szczytu użyto określenia stała obecność wojskowa, przyznaje w rozmowie z Rzeczpospolitą szef MON Tomasz Siemoniak. Jego zdaniem 4 września w Newport zapadnie raczej decyzja o uruchomieniu cyklu ćwiczeń z udziałem wojsk poszczególnych państw sojuszu w Polsce, na Litwie, Łotwie i w Estonii, a także rozbudowanie na terenie tych państw infrastruktury i magazynów potrzebnych do szybkiego przyjęcia natowskich posiłków na wypadek wojny. I o tym na pierwszej stronie Rzeczpospolitej, a na pierwszej stronie Gazety Wyborczej temat, który u nas wczoraj się pojawił w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki, to jest temat biegłych sądowych. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej dziś biegły, mało biegły, przynajmniej kilkuset biegłych sądowych, którzy mają wpływ na wyroki sądowe i los ludzi. Na biegłych się nie nadaje. W pozbyciu się ich miała pomóc nowa ustawa, ale wątpliwe, by udało się ją uchwalić w tej kadencji Sejmu. Fakt na pierwszej stronie. Poseł chował złoto z łapówki u księdza. Jan Bury ma duże kłopoty. Znaleziono złoto, które miał wziąć jako łapówkę. Ukrywał je ksiądz. Daliśmy złoto, miał załatwić nominację sędziowską. Nie załatwił. Tak posła Jana Burego oskarżali biznesmeni, ale poseł się wyparł, a złota w jego domu nie znaleziono. Teraz odnalazło się na plebanii zaprzyjaźnionego księdza. Zapowiedź tego artykułu na pierwszej stronie Faktu. Zajrzyjmy do gazet jeszcze dziś, oczywiście, nie tylko na pierwsze strony, za 10 minut siódma, mniej więcej o tej porze. A teraz jest 17,5 minuty po godzinie 6, pora na Grzecznego. No to czas się poprawić, panie Olafie. A pani co tak skrzeczy? Mówię pani, bo wiem, że to jest pani. Aleksandreta. Można się tylko zastanawiać, czy obrożna, czy wielka. Chyba wielka. A może obrożna? A wszystko się wyjaśni jeszcze do godziny 9 dzisiaj. O papugach będziemy mówić, ponieważ niewykluczone, twierdzą eksperci, że już niebawem, za lat kilka, obok wróbli, gołębi, po prostu na naszym parapecie będą sobie także przesiadywać papugi. I to takie wolno latające, choć latające bardzo szybko. Całą sprawę omówimy dziś w porannej audycji, a poza tym powiemy też o zastawianiu pułapek. Jeżeli są miejsca tylko do parkowania prostopadłego, wtedy nie ma możliwości, żeby nas ktoś zastawił. A natomiast jeżeli są wzdłuż bloków lub posesji miejsca parkingowe tylko równoległe, nie unikniemy zastawienia. Myślę, że Polak potrafi na parkingu, gdzie są miejsca prostopadłe, też potrafi zastawić. No niestety, taki nasz los. A jak się tłumaczymy? Ja chciałam pana tylko zapytać, dlaczego pan tak zaparkował? Źle, tak? A niech pan zobaczy, proszę. Na dwóch kopertach pan zaparkował. No, już tak. Nikt tu nie stanie. I co? Już poprawiam się. Zabiegane troszkę. Już się poprawiam. No, zabiegane troszkę. Potem się tak łapiemy za głowę i mówimy, co ja zrobiłem? What I've done. Parking Link. Przepraszam, Linking Park. Parking Lynch dopisuje pani Agnieszka w Krakowie. Dzisiaj 9 stopni o poranku. No to chyba nas pokonali. Aczkolwiek tego nie jestem pewien. 25 minut po godzinie 6. No i to jest jakaś starość. Ewidentna, ale jaka piękna. Tak czy inaczej, ranek@polskieradio.pl. Przypomnę, to nasz adres. 71335 to jest numer SMS. No i można jeszcze dzwonić, 2273, oczywiście, do godziny 9 audycja poranna. Proszę być z nami.

studiu pojawiła się już Anna Zaleśna-Sewera, czyli będzie skrót najnowszych informacji. Na Ukrainę wjechała grupa pracowników Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża. Ma za zadanie zapoznać się z sytuacją w rejonach, przez które będzie przejeżdżał konwój z rosyjską pomocą humanitarną. Na razie kilkaset ciężarówek stoi na granicy. Niewykluczone, że rano ukraińskie służby graniczne zaczną je odprawiać. Więcej o tym w serwisie Trójki o 7. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych eboli w Afryce Zachodniej. Z powodu zarażenia wirusem zmarło już 1350 osób. Poinformowała Światowa Organizacja Zdrowia. Zarażonych jest już blisko 2,5 tysiąca. Ta epidemia jest najpoważniejszą od pojawienia się gorączki krwotocznej ebola w 1976 roku. Pali się składowisko opon w miejscowości Buszyce w województwie opolskim. Z tego powodu nieprzejezdna jest droga krajowa nr 94. Policja wyznaczyła objazd przez Lewin Brzeski. Według strażaków utrudnienia mogą potrwać długo, bo akcja gaszenia i dogaszania składowiska może im zająć ponad dobę. W Warszawie uczczono 70. rocznicę zdobycia przez powstańców budynku stołecznej Pasty. Przy gmachu zebrali się wczoraj kombatanci, władze miasta i warszawiacy. Prosimy o zabranie głosu sanitariuszkę 4. Kompanii Batalionu Kiliński, panią kapitan Barbarę Wilczyńską-Sekulską. Zdobycie Pasty było wielkim osiągnięciem powstańców okupionym co najmniej 60 osobami poległych i 70 rannych. My doczekaliśmy wolnej Polski. Dlatego proszę o zachowanie pamięci i szacunku dla tych, którzy tak desperacko walczyli i ginęli, mając świadomość, że czynią to dla ukochanej Warszawy i całej Polski. Walki powstańcze o zdobycie gmachu trwały od 2 do 20 sierpnia. Zostały zakończone sukcesem, jednak sam budynek został poważnie zniszczony. Pozostał w rękach powstańców aż do dnia kapitulacji. Po wojnie gmach został odbudowany. I to tyle w tym skrócie informacji. Dziś prawie wszędzie się zachmurzy i może padać deszcz. Najwięcej opadów, uwaga, na Pomorzu i na Podkarpaciu. Poza tym możliwe jedynie lokalne, ale zawsze rozpogodzenie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nieco silniej powieje na wybrzeżu oraz w czasie burz. Burze też możliwe, właśnie jak powiedziałem, na Pomorzu i na Podkarpaciu, a najcieplej będzie dziś tylko 21 stopni w Opolu i we Wrocławiu, 20 w Trójmieście i Poznaniu, 19 w Pile i Koszalinie, 18 w Słupsku i Piotrkowie. 17 stopni dziś w Bielsku Białej i Łomży, 16 w Tarnobrzegu i Nowym Sączu, a najchłodniejsze miejsca dziś to, a może być niespodzianka, Lublin i Warszawa. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ania wróciła z przystojnym Grekiem. Mariusz przytargał piasek w butach. A ty? Kup teraz nowego Volkswagena i spraw sobie świetną pamiątkę z wakacji. Tylko do końca sierpnia czekają wybrane modele z atrakcyjnym kredytem i ubezpieczeniem 1%. Odwiedź salon Volkswagena. Zachowaj z wakacji coś więcej niż wspomnienia. Volkswagen. Das Auto. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor Samsung Smart TV. Taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Spokojnie słuchasz radia i nagle dociera do ciebie wiadomość. Od 21 sierpnia wyprzedaż kolekcji letniej w Lidlu. Nie wierzysz? To niemożliwe? Jeszcze taniej? Odzież damska, męska i dziecięca oraz wiele innych artykułów przemysłowych. Od 21 sierpnia w Lidlu wyprzedaż kolekcji letniej. Wyprzedaż obowiązuje do wyczerpania zapasów. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ale ten czas leci za 25 minut, godzina 7. Wszystko jakby przyspieszyło. No bo i podobno pociągi Pendolino już zaparkowały w nowym rozkładzie jazdy. Będą w grudniu. I Usain Bolt przyleciał do Warszawy. No i teraz pewnie o poranku biega. Być może ktoś go z Państwa zobaczy na ulicach, jak sobie truchta. Gdzie tam truchta? Proszę dać znać oczywiście. Tak czy inaczej, może już po żniwach, ale to nie powód, żeby siać defetyzm, napisał ktoś. No nie, my z tą zimą rzeczywiście trochę przesadzamy. No po prostu chłodniejszy poranek. No i to jest dobry powód, żeby grać po prostu cieplej, wakacyjnie. She is a Polish girl in America, tall, everything for a dime. Looking for the golden lie. Hollywood infected, your brain you wanna kiss in the rain. Oh, oh, living in a movie scene, kicking American dreams. Oh, oh, oh, I'm obsessed with the mess that's America. Na parkiecie, jak w kurorcie. Marina and the Diamonds za 21 minut siódma. Pan redaktor prowadzący jest wielkim optymistą. Chciał zauważyć truchtającego po ulicy pana Bolta. Przecież ten człowiek jest tak szybki, że nawet jak biegnie na bieżni i zrobią mu zdjęcie, to to zdjęcie jest rozmazane. Jego nie widać po prostu, jak on biegnie. Tak jest szybki. O, Jezus, coś mi przeleciało koło mnie, ale nie, no w Kunowie jestem, w Świętokrzyskim. To chyba nie on. Nie, nie, to ci, co mieli go powitać na lotnisku, ale lekko spóźnieni być może. Zapraszamy do Trójki. Aleksandrety obrożne pochodzą z Indii, Ceylonu i Afryki, ale ostatnio z powodzeniem żyją na wolności, także w Europie. Czy w Polsce będzie podobnie i na naszych drzewach oprócz wróbli i wron zasiądą te piękne papugi? Niektórzy twierdzą, że tak, bo coraz częściej te ptaki wymykają się na wolność. W takich krajach jak Izrael ich widok to normalna rzecz, opowiada Paweł Średziński z organizacji WWF Polska. Tak jak pojawił się wcześniej w Izraelu i w Jerozolimie widokiem aleksandret już nikt nie jest zdziwiony, tak pojawił się w Europie, ale pojawił się nie dlatego, że przemigrował, tylko dlatego, że hodowcy, ludzie, którzy sprowadzali te papugi, uwolnili je do natury i okazało się, że warunki, które tam panują, są wystarczająco sprzyjające, żeby aleksandrety przetrwały. Widziałam je w Londynie, tam jest ich bardzo dużo w mieście, w miejskich parkach. Dorota Zielińska ze Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Wyglądają zresztą przepięknie, jak takie zielone ptaki z długimi ogonami fruwają po niebie i można je obserwować w koronach drzew. Widziałam też pojedyncze aleksandrety tutaj w Warszawie. Sam widziałem w Warszawie na terenie ogródków wzdłuż ulicy Sobieskiego wczesną zimą lecącą aleksandretę, co mnie lekko zdziwiło. Ja jechałem rowerem w śniegu, a tu leci aleksandreta. No nawet u nas na terenie ogrodu mamy jeden, co prawda, przypadek z ostatnich lat. Ryszard Topola z warszawskiego ogrodu zoologicznego. Ale taki dosłowny, dotyczący aleksandretty obrożnej odmiany jeszcze niebieskiej, czyli typowego hodowlanego ptaka, który zapewne komuś uciekł. Pojawiała się na terenie ogrodu, nawet siedziała na górnej siatce klatki naszych aleksandret, które wtedy jeszcze były u nas w ogrodzie. Próbowała tam chyba sobie znaleźć partnera, wspólny język. Ptak miał dosyć spory dystans ucieczki, bo kiedy tylko ktokolwiek pojawiał się w pobliżu, czy zwiedzający, czy pracownik, to ptak natychmiast uciekał i to tak daleko, że wylatywał poza teren ogrodu. Pani znalazła taką papugę. W jakich okolicznościach? Wyleciała nam przez okienko. Co pani postanowiła z tym zrobić? Zawiesiliśmy ogłoszenie, tak, wtedy, opisem i z prośbą o kontakt. Pani Monika. I w ciągu tam kilku dosłownie godzin, w ciągu jednego dnia zgłosił się właściciel, właściwie cała rodzinka. No i odebrali papuszkę, tak? Najpierw ją opisali wcześniej. Papuszka miała obrączkę na łapce. I co oni mówili? Co się stało, że ta papuga uciekła? Mieli uchylone okno i gdzieś tam im po prostu wysunęła przez okienko. Czyli po prostu chwila nieuwagi? Chwila nieuwagi, dokładnie. One się pojawiają, natomiast to nie jest tak, że to jest inwazja, że jest jakieś zagrożenie. Nie mówimy o stanie oblężenia. Nasze warunki zimowe są wciąż dosyć trudne i mimo wszystko mogą się zdarzyć bardzo ostre zimy i wtedy aleksandreta aż tak sobie dobrze nie poradzi, bo my mamy zupełnie inny klimat niż Wielka Brytania. Nie możemy się jeszcze wciąż porównywać. Granicą dla aleksandrety jest tak naprawdę granica temperatur zimowych, niewiele spadających poniżej zera. U nas czasami są te mrozy bardzo silne, dlatego to, że jakiś osobnik był obserwowany przez kilka lat z rzędu, no to jest po prostu ewenement. Jesteśmy w tej chwili chociażby przy wolierze patagonek gatunku, który występuje w Ameryce Południowej, który jest przystosowany do tego, ażeby w naszych warunkach zimowych swobodnie sobie występować. One nawet nie wykorzystują pomieszczeń wewnętrznych i tutaj sobie doskonale radzą. No, zaczynają nawet tu nas przedrzeźniać, rozmnażają się ładnie. Jest to gatunek, który mógłby w naszych warunkach egzystować, gdyby się dostał do natury. Aleksandretę można porównać póki co do przypadków piranii, które ktoś wypuścił do rzeki, tak? I na razie to jest ta skala. Natomiast jeżeli chodzi o żółwia czerwonolicego, czy też norkę amerykańską, to już jest inwazja, bo ma to wpływ na środowisko. Norka amerykańska, która też przyczynia się do tego, że niszczone są lęgi ptaków, które występują, ona jest dobrze zaadoptowana do środowiska takiego związanego z rzekami, z dolinami rzek. I tutaj rzeczywiście mamy problemy. Dodam, że Unia Europejska dopiero dąży do wprowadzenia restrykcyjnych przepisów dotyczących przywożenia egzotycznych gatunków zwierząt. Obecnie ścisłej regulacji podlega jedynie handel gatunkami zagrożonymi. A inaczej jest w Nowej Zelandii, która kontroluje wszystko, nawet przywożenie nasion, tak by do tamtejszego ekosystemu nie wprowadzać obcych gatunków. Poszukiwaczem zaginionych papug był Kuba Witkowski. Tak sobie myślę, że jeśli dojdzie do tego, że na wolności pojawią się papugi gadające, no to może być dopiero galimatias. Ciekawe, jakiego pierwszego polskiego zwrotu nauczą się te papugi właśnie. No i wiem, że państwo mi zapewne za chwilę pomogą. 71335 albo ranek @polskieradio.pl. To nie papuga, to pan Robert. Across the seven seas to you, oh, will it be enough? And I will be a rainbow. Oh, now your storm is gone, and I will bring the song for you, and I will carry on. Sky above, I will bring their beauty home because of my love. And I will be a rainbow. Now your storm is gone, and I will bring my song to you, and I'll carry on. years of complaining. My hands shall not tremble, my feet shall not falter, my voice shall not weary, the fear shall not alter. It's rainbow, oh, it's rainbow. Oh, can you see the eyes of lovers? Pocket full of hearts, a world that's filled with love. A love that carries all before, a passion in the flood. I lie beneath the rainbow. Now your tears have gone, and I'll sing my song for you, and I'll carry on. Agnieszka pisze, o, pan Robert wczoraj w urodzinki porządził, a teraz zawodzi. I przy okazji przypomina, że gdyby ktoś jednak spotkał pana Usaina na ulicach Warszawy, który przebieżkę poranną czyni, nie zapomnij mu zaśpiewać Happy Birthday. On oczywiście przynajmniej tyle tekstu, ile zdąży. Na przykład takie he, no i tuż po sprawie. Czy pan Usain wie, że w Polsce są fotoradary? Pyta ktoś. No, z fotoradarami może by sobie jeszcze i poradził, bo łatwo dostrzec, ale że nieoznakowani w okolicy, to może być problem. 227 trójek, o papugach dziś rozmawiamy. Ja w sprawie tych papug, czego się nauczą na początku, to oczywiście będzie nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. A druga propozycja, która przyszła jako pierwsza? No przecież ja panu nie przeszkadzałem. Coś w tym jest. Za chwilę zajrzymy do prasy, a najpierw rowerek. To do kup rowerek, rowerek ma felek, Basia i Kacperek. Tato chce rowerek, taki jak ma felek, Jasio i Andrzejek. Krysia i Pawełek. Tato, kup rowerek, taki jak ma felek, Ania i Bożenka. Ja nie mam rowerka. Daj mi dziecko spokój, idź posprzątaj pokój. Ty jesteś wariatka, tak jak twoja matka. A taki rowerek niech ci kupi felek albo tatuś felka. Nie dam ci rowerka. Przeto auto w domu felka. Wrócił rano bez pieniędzy i powiedział: jestem męski. Mama się zdenerwowała, tatusiowi buzię dała. Wtedy tatuś już o zmroku poszedł gdzieś i mamy spokój. Kuki z piersi. No tak, troszkę to też stare, jak pani redaktor zauważyła. Za 10 minut godzina 7. Patrzy na zegar, czas biegnie do przodu, czas... No nie, no i śmiech. No to co nie śmiech, jak pani redaktor? Czy ty musisz wszystko powtórzyć, co ja powiedziałam? Oj, ty się lepiej, żebym wszystkiego nie powtórzył. Ale teraz mi grozisz, straszysz, bo już teraz nie wiem, co... Ostrzegam. Lojalnie i grzecznie i życzliwie. Obiecujesz po prostu. No, tego nie mogę obiecać. Maja Borkowska, dzień dobry. Dzień dobry raz jeszcze. W Rzeczpospolitej artykuł Pożegnanie z Dymkiem. Polacy masowo rzucają palenie. Rząd twierdzi, że to jego zasługa. 27% Polaków w 2013 roku przynajmniej raz dziennie paliło tytoń. Choć Polska pod tym względem wciąż nie jest europejskim liderem, spadek liczby palących może robić wrażenie. Jeszcze 2 lata wcześniej po papierosy sięgało 31% z nas. Wyniki badań jednoznacznie potwierdzają skuteczność podjętych w latach 2010-2013 działań w ramach realizowanej polityki antynikotynowej w Polsce. Chwali się rząd w dokumencie o walce z nikotynizmem, z którym zapoznała się Rzeczpospolita. Eksperci uważają jednak, że główne zasługi ma tu Sejm i moda na zdrowy styl życia. Oskarżają rząd o to, że robi za mało. Pożegnanie z dymkiem ten artykuł w Rzeczpospolitej. Gazeta Polska codziennie. Taśmy Brody w rękach rosyjskiej mafii. Nagrania z rozmów Piotra K. pseudonim Broda z wpływowymi polskimi politykami z otoczenia Donalda Tuska zostały wywiezione do Rosji. W rękach mafii i służb są m.in. zapisy rozmów z byłym ministrem sportu Mirosławem Drzewieckim. To oczywiste zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, alarmują byli szefowie CBA. O nagrywaniu osób wpływowych, w tym polityków, zeznał w śledztwie w sprawie gangu Pruszkowskiego prowadzonym przez prokuraturę apelacyjną w Katowicach skruszony gangster Piotr K. pseudonim Broda. Mafiozo ma obecnie status świadka koronnego. O zeznaniach Brody i jego nagraniach mówił przed Sądem Okręgowym Warszawa-Praga prokurator Piotr Skrzynecki. Podczas procesu, który byłemu szefowi CBA Mariuszowi Kamińskiemu wytoczył Mirosław Drzewiecki, były skarbnik Platformy Obywatelskiej i były minister sportu. O tym Gazeta Polska codziennie. W dzienniku Gazecie Prawnej. Tańsze leki? Najpierw uleczmy prawo. Apteki są gotowe udzielać rabatów posiadaczom karty dużej rodziny, ale nie mogą, bo według przepisów rabat to forma zakazanej promocji. Ministerstwo Pracy szuka obejścia niewygodnej ustawy. Kilka dużych sieci aptek zgłosiło się do resortu Władysława Kosiniaka-Kamysza z propozycją przystąpienia do programu rządowego umożliwiającego rodzinom z trójką i więcej dzieci, między innymi tańsze zakupy. Ministerstwo Pracy, które nadzoruje działania karty dużej rodziny, początkowo było bardzo zainteresowane ofertą. Leki to w przypadku dużych rodzin spory wydatek. Najczęściej bywa tak, że dzieci chorują wszystkie naraz. Przy zwykłym przeziębieniu rodzina zostawia u nas ponad 100 zł, jeśli konieczne jest podanie antybiotyków znacznie więcej, opowiada jedna ze stołecznych aptekarek. Kilka sieci aptek chciało zaoferować od kilku do kilkudziesięciu procent rabatu dla okazicieli karty. Jednak resort szybko się zorientował, że na przeszkodzie stoją przepisy Ministerstwa Zdrowia. Główny inspektor farmaceutyczny, w którego kompetencji leży kwestia reklamy, nie ma wątpliwości. Uczestnictwo w programie Karta Dużej Rodziny jest niczym innym, jak zachętą do skorzystania z usług apteki będącej partnerem tego projektu. Tańsze leki, najpierw uleczmy prawo. Ten artykuł w dzienniku Gazecie Prawnej. I jeszcze Gazeta Wyborcza. Wielki brat na szynach. Kamery na dworcach, w przedziałach, na korytarzach pociągów. Koleje nagrają, z kim śpisz w kuszetce. PKP tłumaczy, że chroni w ten sposób swój interes gospodarczy. Nad ustawą o monitoringu wizyjnym pracują w MSW. Do konsultacji właśnie trafiła druga wersja założeń do ustawy, a więc do jej uchwalenia jeszcze daleko. Fundacja Panoptykon postanowiła zbadać, jak nas podglądają i podsłuchują kolejarze. Słowo podsłuchują jest tu kluczowe, bo w projekcie założeń do ustawy jest zakaz nagrywania dźwięku przy okazji monitoringu wizyjnego i przeciw temu zakazowi zaprotestowało Ministerstwo Infrastruktury. W uwagach do projektu napisało: w sytuacji całkowitego zamaskowania potencjalnych przestępców zapis wizyjny jest praktycznie bezużyteczny, a dołączony zapis głosu mógłby stanowić dowód w sprawie. To zainspirowało Panoptykon do wystąpienia o informacje do największych polskich przewoźników kolejowych: PKP SA, PKP Intercity, Przewozy Regionalne i PKP PLK. Pytali, ile jest kamer na dworcach w Warszawie, Wrocławiu, Katowicach, Gdańsku i Poznaniu i w pociągach. Gdzie? Co rejestrują? Czy podglądają online, czy tylko rejestrują? Kto ma dostęp do nagrań? Jak długo są przechowywane? Czy można zażądać usunięcia nagrania, na którym się jest? Odpowiedzi mniej lub bardziej wyczerpujących udzielili wszyscy zapytani, oprócz najważniejszego, czyli PKP. Z otrzymanych odpowiedzi wynika jedna pocieszająca informacja. Nie jesteśmy podglądani w toaletach, ale już w halach, na peronach, w przejściach, w wagonach, także sypialnych. Owszem. I o tym w artykule Wielki Brat na szynach w Gazecie Wyborczej. Nie, od razu mi się przypomniało zespół filmowy Tor. Zaprasza i przedstawia. No ale tak będzie. Nie lubimy, jak nam się robi zdjęcia, jak nas się filmuje, za to sami się filmujemy i namiętnie wrzucamy to na portal społecznościowy. No taki paradoks naszych czasów. 2, 2 i 7 trójek, papugi będą latać koło nas, być może, a jak się nauczą mówić... Myślę, że pierwszym słowem, jakie papugi w Polsce się nauczą, to będzie słowo dokładnie. Państwa na ten temat sądzicie? No raczej. Dokładnie. No tak. Straszne, ale obawiam się, że tak może być. Proszę bardzo. Albo jeszcze drugie słowo, które robi furorę. Naczynie. Bardzo często pada.

bezrobotnych do sprzątania po nawałnicach. Co najmniej 415 tysięcy Ukraińców opuściło swoje domy od początku walk sił rządowych z prorosyjskimi separatystami na wschodzie Ukrainy. Takie dane podał Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców. Walki wciąż trwają. Tylko w ciągu ostatniej doby zginęło 34 cywilów, a 29 zostało rannych. Ponad 3 tysiące osób w ciągu 24 godzin wyjechało ze strefy działań wojennych. W Ługańsku już od wielu dni nie ma wody, prądu. Nie działają też telefony. Podobna sytuacja jest w Doniecku. Wieczorem kilka pierwszych ciężarówek z rosyjską pomocą humanitarną wjechało na przejście graniczne Donieck i Zwarino. Dziś rano ukraińskie służby graniczne powinny przystąpić do odprawy tirów. Rosyjskie media twierdzą, że Czerwony Krzyż ustalił już ze stroną rosyjską i ukraińską procedurę kontroli granicznej i celnej pojazdów. Najpierw ciężarówki obejrzą rosyjscy celnicy i funkcjonariusze Straży Granicznej, a potem ukraińscy, którzy przekażą przewożony ładunek przedstawicielom Czerwonego Krzyża. Ci zaplombują pomalowane na biało tiry, które wjadą na terytorium Ukrainy. Ogółem kolumna rosyjskiego Ministerstwa do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych składa się z 250 ciężarów, które przewożą około 2000 ton towarów. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Służby specjalne w Londynie próbują ustalić, kim jest zamaskowany dżihadysta, który zabił amerykańskiego dziennikarza Jamesa Foleya. Zdaniem ekspertów to brytyjski muzułmanin, prawdopodobnie z Londynu, na co wskazuje jego akcent. W związku z tą sprawą brytyjski premier przerwał urlop wieczorem. Zwołał spotkanie szefów służb wywiadowczych. Premier Cameron docenia wagę problemu, przed jakim stawia go ta zbrodnia dokonana przez jednego z setek brytyjskich islamistów w Iraku i Syrii. Musimy zdwoić wszystkie nasze wysiłki, żeby zapobiec wyjazdom, odbierać paszporty, aresztować i stawiać przed sądem tych, którzy biorą udział w aktach przemocy, usunąć ekstremizm z internetu, mówił brytyjski premier wkrótce po powrocie do Londynu. Żadne z tych posunięć nie jest jednak nowe i rząd sam przyznaje, że w Syrii znalazło się już co najmniej 400 brytyjskich dżihadystów. Media mówią o 500, a w ostatnich dniach nawet o 700. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Starosta Wołomiński skarży decyzję wojewody, który uchylił zapis w statucie tamtejszego szpitala o bezwzględnej ochronie życia ludzkiego. O jego umieszczeniu w regulaminie placówki zdecydowała Rada Powiatu. W praktyce oznacza to zakaz przeprowadzania legalnych zabiegów przerwania ciąży. Wojewoda Mazowiecki uznał, że taka klauzula łamie polskie prawo, między innymi jest niezgodna z ustawą o prawach pacjenta i uchylił uchwałę. Zdaniem starosty Wołomińskiego Piotra Uścińskiego jest wręcz przeciwnie, a zmiany przyjęte przez Radę Powiatu zostały uchylone ze względów politycznych. Mamy prawo, aby zmienić statut szpitala, mamy prawo, aby wprowadzić taki zapis, który de facto jest przepisaniem tego, co mówi Konstytucja, a przypomnę, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. Spór rozstrzygnie teraz Wojewódzki Sąd Administracyjny. Bezrobotni pomagają w usuwaniu skutków nawałnic, które przeszły ostatnio nad Sądecczyzną. To jeden z najbardziej poszkodowanych przez żywioł powiatów w Małopolsce. Pierwsi bezrobotni pracują już na terenie gminy Podegrodzie. Trwa rekrutacja do kolejnych gmin, informuje Teresa Klimek z Urzędu Pracy w Nowym Sączu. Jest więcej osób chętnych niż tych miejsc, a widać, że ludzie poszukują pracy, że ciężko znaleźć pracę. Oni są w trudnej sytuacji i jest to jakaś poprawa sytuacji ich materialnej. W sumie bezrobotni będą pracować na terenie 11 gmin, które najbardziej ucierpiały przez żywioł, mówi starosta nowosądecki Jan Golonka. Mają 70 osób po prostu na 3 miesiące, które będzie pracowało przy usuwaniu tych najpilniejszych potrzeb. Wiadomo, porządkowe różne prace, usuwanie takich bieżących szkód czy zapobieganie następnym. Na ostatnie intensywne ulewy i potężne wichury w Małopolsce zniszczyły m.in. wiele kilometrów dróg, zerwały dachy domów i linie energetyczne. Odblaskowe odpaski czy kamizelki nie tylko dla dzieci. Od 31 sierpnia każdy pieszy będzie musiał nosić elementy odblaskowe, jeśli po zmroku będzie poruszać się poza terenem zabudowanym. Chociaż odblaskowe elementy czy ubrania można kupić od wielu lat, to dla niektórych wciąż jest to zagadka. A co to daje w ogóle? Coś zabezpiecza przed wypadkiem jakimś? Lepiej widać, proszę pana, bo mają i też giną ludzie. Ale od 31 sierpnia każdy pieszy poruszający się po drodze na terenie niezabudowanym będzie musiał mieć na sobie odblaski. To nowe przepisy. Nie chcę straszyć mandatami karnymi. Mówi Marek Konkolewski z Komendy Głównej Policji. Chociaż teoretycznie policjanci będą mogli za brak odblasków nakładać wysokie mandaty, to jednak nie o to chodzi. Osoba będzie widziana przez kierującego samochodem z odległości 200-300 metrów, a więc kierowca będzie przygotowany na bezpieczne omijanie, wyprzedzanie. Odblaski można kupić już za kilka złotych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sponsorami audycji są Tyskie i 4F, marki wspierające polską reprezentację olimpijską. Jeśli szukać kogoś w redakcji po urlopie z uśmiechniętą twarzą, to szukać daleko nie trzeba. Adam Malecki, dzień dobry. Jestem uśmiechnięty? Oczywiście. Dzień dobry, witam Będzie państwa sport. Serdecznie. Kolejny znakomity mecz rozegrali polscy koszykarze w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Nasza reprezentacja już drugi raz pokonała Niemcy. Tym razem na wyjeździe w Bonn 88-76. Do końca eliminacji zostały dwa spotkania, najbliższe już w niedzielę w Koszalinie z Luksemburgiem. W bardzo dobrej formie jest Jerzy Janowicz, a wielkoszlemowy US Open rozpoczyna się przecież w przyszłym tygodniu. Zanim jednak polski tenisista uda się do Nowego Jorku, gra w Winston-Salem, gdzie dotarł już do ćwierćfinału. Awans dała wygrana z Francuzem Edouardem Rogerem Vasselinem 4-6, 6-3 i 6-4. W Berlinie trwają za to Mistrzostwa Europy w pływaniu. We wczorajszej